तो मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा अपनी तंजीमी दास्तान भी आपके सामने रख दूं। वो जो कहते हैं एक मिसरा अगरचे अच्छा नहीं है, लेकिन यह कि बहरहाल इस वक्त मेरे मफहूम को अदा करने में मुमिद है कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। इज्तिमाईयत को मिलजुल कर काम करने की मेरे अंदर शुरू से जो है वो एक ख्वाहिश रहती थी। हाई स्कूल की इब्तदाई क्लासेस में भी मैं अपना कोई ना कोई हल्का अहबाब बनाता था, उनके हफ्तेवार इज्तिमा करता था, उसमें कुछ छोटी छोटी तकरीरें जो हैं और भी मैं भी करता था। फिर चूंकि मैं समझा जाता था ज़्यादा होशियार और ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा अच्छा जो है तालिब इल्म, तो मैं उन्हें कुछ मदद भी करता था उनकी तालीम के अंदर बगैर किसी मुआवजे के। फिर मैं लाइब्रेरियाँ बना लेता था, उससे किताबें इशू करता था वगैरह वगैरह। हाई स्कूल के आखिरी दो सालों में बहुत एक्टिव रहा मैं, और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो मुस्लिम लीग का स्टूडेंट विंग था उसमें मैंने बहुत भरपूर काम किया फ़ाल तरीके पर। ज़िला हिसार की फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी था, और मेरा दौरा रहता था, हांसी जा रहा हूँ, सरसे जा रहा हूँ, मुख्तलिफ मकामात पर जाकर ऑर्गेनाइज काम करता था। 1947 में पाकिस्तान आ गए और मैट्रिक भी मैंने कर लिया, कॉलेज की ज़िंदगी शुरू हुई। तो ये जो मेरी नौजवानी के 10 बरस हैं वो मैंने पूरे फ़ाल तरीके पर, बहुत फ़ाल तरीके पर, पूरे नज़्म की पाबंदी के साथ और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए तहरीक जमात इस्लामी की नज़र की है। 7 साल इस्लामी जमीयत तलबा में और फिर 3 साल जमात इस्लामी। जमात इस्लामी से जब मुझे मायूसी हुई, और उसकी मैं अब दास्तान में नहीं जाना चाहता, मेरी ये दास्तान जो है 2 किताबों में लिखी हुई मौजूद है। तहरीक जमात इस्लामी एक तहकीकी मुताला, ये तो तज्जिया है जमात इस्लामी क्या थी, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, कब तक उस नहज पर चली, फिर कब बदली, क्यों बदली, और उस बदली और तब्दीली की नौइयत क्या थी। फिर एक और है तारीख जमात इस्लामी का एक गुमशुदा बाब, क्योंकि ज़बरदस्त हंगामा जो हुआ था 1957, उसमें जमात इस्लामी में इख्तलाफ, बहुत से लोग अलहदा हुए थे, छोटे भी बड़े भी। मैं छोटों में शायद सबसे छोटा था और बड़ों में सबसे बड़े मौलाना अमीन हसन इस्लाही थे। बहरहाल जमात इस्लामी के से मायूस होने के बाद और अलहदगी इख्तियार करने के बाद 1957 में अब फिर मैंने जमात की तलाश शुरू की, जिसका कि मैंने आपके सामने जिक्र किया, जमात तलाश करो। इस जमन में यह है कि एक ख्याल ये था कि ये जो बड़े लोग जमात से अलहदा हुए हैं ये अब कोई जमात साजी करेंगे। इस्लाही साहब से बहुत सी तवक्कोआत थी, उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स भी की, लेकिन वो नीम जनाना थी, हाफ हार्टेड थी, कोई कामयाबी नहीं हुई, मायूसी हुई। फिर मैंने एक अटेम्प्ट की जो उस वक्त की दूसरी बड़ी तहरीक चल रही थी तबलीगी जमात की, मैंने तकरीबन 2 साल पौने 2 साल उसके साथ उसके करीब रहकर मैंने बसर किए। चिल्ला लगाने की नौबत तो कोई नहीं आई थी, लेकिन यह कि मैंने से रोजे बहुत से लगाए, ड्राइव इन के चक्कर लगाए। फिर एक बहुत बड़ा इज्तिमा इनका उस जमाने में हुआ था, उस जमाने के हिसाब से 15,000 की हाजिरी बहुत बड़ा इज्तिमा था। मैं उसके लिए कोयटे गया और वहां पे मैंने अकाबरीन से भी गुफ्तगू की, लेकिन बिल आखिर मैं मायूस हुआ कि इस जमात के तसव्वुर में इज्तिमाई निज़ाम है ही नहीं, ये मजहब के तसव्वुर पर कार फरमा है, दीन के तसव्वुर पर नहीं है। किसी इनकलाब का को फिक्र सोच उसका ख्याल भी उनके करीब से भी नहीं गुजरा है, और ये कि इस जमात में कोई तब्दीली कबूल करने की सलाहियत सिरे से मौजूद नहीं है। बहरहाल उसके बाद से लेकर 1958 से 1965 तक अब मैं यही काम करता रहा कि एक तरफ तो अपना पुराना सबक याद रखने के लिए दरस कुरान हर जगह, कराची चंद हर कुछ अरसे के गया, वहां पे दरस कुरान, लाहौर में दरस कुरान, रमजान को सुबह को दरस कुरान। दरस कुरान मेरा जो है जमीयत तलबा के जमाने में भी और जमात इस्लामी के जमाने में भी बहुत ही मकबूल था। दरस कुरान के जरिए मैंने अपना बुनियादी फिक्र महफूज रखा, वो दोनों चीजें जिसका जिक्र मैंने किया था कि एक तो दीन का जाम तसव्वुर और एक फराइज दीनी का जाम तसव्वुर। इसके अलावा मेरे जहन का एक इर्तिका भी उस दौर में हुआ है फलसफियाना अंदाज में, बहरहाल उसका भी यहां पर कोई जिक्र जो है करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम इस सिलसिले में मैं इस जमाने में करता रहा वो वालिद साहब मरहूम की खिदमत थी। उन्हें वही बाइपोलर डिप्रेशन, जिसे हमने पहले तो समझा था शायद स्किजोफ्रेनिया है, वो बहुत शदीद हमला हुआ था 1952 में। तो 52 से लेकर और 65 तक 13 बरस मैंने उनकी खिदमत की है, और मैं उनके साथ बंद कर रह गया था कि जाहिर बात है मैंने डॉक्टरी पास की है, अब मैं कहीं और हूं और वालिद साहब मेरे जो हैं वो किसी और डॉक्टर की क्लिनिक की खाक छानते फिर ये सही नहीं है। मैं उनके साथ बंद गया, हत्ता के एक दीनी काम में शराकत के लिए कराची जाना हुआ तो वहां भी साथ लेकर गया, वहां उन्हें दमे की तकलीफ हो गई तो वापस आ गए। سن 65 میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن 65 ہی میں میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا. تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. پہلے حلقہ مطالعہ قرآن قائم ہوئے, پھر جو ہے انجمن خدام القرآن, پھر قرآن اکیڈمی, پھر قرآن کالج, پھر اکیڈمیز کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے آگے جل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن 75 میں قائم ہوئی, 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی, 75 میں تنظیم اسلامی. اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں, میں اس کا مؤسس رہا, میں اس کا داعی رہا. آج سے یہ 3 سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے, اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقعے سے, تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی. اور اس کے لیے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی, لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد, آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا, کسی اور کا تھا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ طے تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں, معذوری محسوس کروں, تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں. لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کے لیے, میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی. تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاکف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے. پہلے وہ مجھ سے بعت تھے, اب میں ان سے بعت ہوں. اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک, جو میں نے 4 معیارات آپ کے سامنے رکھے تھے, میرے نزدیک ان 4 معیارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے. میں اس کا ایک ادنا اب رفیق ہوں اور میں معمور ہوں. میں نے بیعت سب و تعت المعروف اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے. تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجئے, اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے, میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے, اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتماد کرتے ہو تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے. اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہیں, صرف کہنے کی باتیں ہیں. اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی اور ذہنی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.